نورا صاحب کو دیکھے نا آئے ہو کسی نورا صاحب کو باہر دیکھنا کیا کرنا ہے ہو سکتا ہے خراب رات میں بولوں گی سر یہ گوڑا کچرا بڑی السلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. انسان کی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہوں. ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ میں ایک سلسلے میں داخل ہوا اور بڑی برکتیں ظاہر ہوئیں, بڑی دعائیں قبول ہو گئی تھیں, بڑی تسلی ہو گئی کہ آپ سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں. ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسے مزے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی. جیسے میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ یہ جو دعائیں مانگتے تھے قبول ہوتی تھی, اب دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہیں. انہوں نے آگے سے مزید جواب دیا, انہوں نے کہا کہ خدا بننا چاہتے ہو. مختصر جواب دیا کہ یہ تو جو چاہے سو ہو, فعال لما یرید ادارہ رکھے گی نہیں پورا حکم کے حکم. یہ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں, فعال لما یرید کرتا ہے جو چاہتا ہے, ادارہ رکھے گی کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرے یا پورا حکم بھائی اس کو حکم ہو تو ہو جائے گی. باقی کسی کا بس کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کر لے جو چاہے سو. اس لیے ہر کام کے لیے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے کر سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام قانون قاعدہ یہ بنایا ہے کہ اسباب کو اختیار کرو گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی 99.9% جو ہے وہ اسباب کے پابند قرار دیے گئے ہیں. جو معجزات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں وہ 99.9% سے بھی سطح کم آتی ہیں. یہ 0.1% سے بھی کم آتی ہے. یہ بات 0.1% سے بھی کم آ رہی ہے کہ ورنہ عام طور پر سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کا پابند بنایا کہ اسباب کو اختیار کریں گے تب ہم کام کریں گے. ہمارے ساتھی نے کہا کہ ایک تکوینی بزرگ کے ساتھ میرا تعارف تھا اور رابطہ تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ تکوینی بزرگ ہیں اور ان کی اور کرامتوں میں سے ایک یہ کرامت بھی ہے کہ یہ ہزاروں میل کا فاصلہ منٹوں گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے ایک جگہ جانا تھا, اس میں پہاڑی کا سفر تھا, نیچے اترے تو جب واپس چڑھ رہے تھے تو بہت مشکل سفر تھا. میں نے دیکھا کہ یہ بوڑھے ہیں اور میں جو ہوں تو جوان ہوں, میں تو چڑھ سکتا ہوں, ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. میں نے ان سے کہا جی میں آنکھیں بند کر کے پیٹ پھیر کر بیٹھتا ہوں, آپ چڑھ جائیں اوپر فوراً, اور میں جو ہے تو آہستہ آہستہ چڑھتا جاؤں گا, آؤں گا پیچھے سے. فوراً سرکاری سواری سرکاری کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے, پریویٹ کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتی. کہ صحیح الگ کہ ایسی ایسا تو مجھے اختیار تو نہیں حاصل ہوا ہر وقت, تجربات کی کرامت ایسی ہے کہ وہ تیار گاڑی ملی ہوئی ہے اور بس جس وقت جس پہ کیا بیماری اور توانا ہو گیا. جب اللہ پاک کرنا چاہتا ہے, جب اللہ کا امر ہوتا ہے, ایسے بزرگوں نے فیصل آباد کے ایک آدمی بتایا تھا نا, وہ واقعی وہاں کے مقامی آدمی مقامی ایک آدمی نے خاص طور کہا یہ تو ہندوستان بغیر ویزے کے جاتا آتا ہے. ہمارے ڈاکٹر امتیاز صاحب کو معلومات تھی, ویزے کے بغیر چلے جاتے آ جاتے. ایک عجیب لطیفہ پیش آیا, یہاں جماعت آئی ہوئی چربوں, اس میں شام کے علاقے کا کوئی آدمی تھا جماعت میں آئے ہوئے تھا, ان عربوں کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک مقامی عالم کی خدمات اثر کی گئی جو کہ غیر مقلد تھے. پہلے حدیث تھے غیر مقلد تھے, غیر مقلدین حضرات تو کئی باتوں بچاروں کی وہ ہوتی ہیں, معلومات کم ہوتی ہیں, نہیں مانتے اس کو. تو ایک جو ہے تو یہ کرامات کے سلسلے کے کوئی ماننے میں ان کا الزام موقف ہوتا ہے. یہی مولوی صاحب جو تھے کہتے ہیں شادی کے ساتھ جو میں چلا تو مجھے حیرت تھی کہ جو بات میرے دل میں آیا اس کو بتایا مجھے, جو بات میرے دل میں آیا اس کو کہتا جایا. کہتے میں نے اسے کہا کہ تو تو میرے عقیدے کا مدمر کر رہا ہے, میرا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوال الغیب کوئی نہیں ہے, تو اس کو مدمر کر رہا ہے کہ جو بات میرے دل میں آتی ہے اسے کہتا جاتا ہے. اس نے کہا جیسے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے, یہ تو علم غیب نہیں ہے, علم غیب تو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اپنا پہلے میں ہے, باقی انسانوں کو کوئی کرامت اگر حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے, نہ ہی کوئی کشف حاصل ہے تو یا تو کوئی سبب اس سے اختیار کیا اس سے حاصل ہوا ہے, یا جو ہے تو کوئی اللہ کا عطا کرتا ہے, اپنا ذاتی تو نہیں ہے اس کا. اس میں کہتے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اسرائیل چلے جائیں تبلیغ کا کام کرنے کے لیے. تو میں نے کہا جی میں تو اسرائیل میں کیسے جاؤں, اسرائیل کا ہمارے تو پاسپورٹ میں شامل نہیں ہے, تو ہمارے پاسپورٹ پر تو ویزا ہی نہیں لگتا اسرائیل کا, تو میں کیسے جاؤں. میں نے کہا ویزے میں جائے کوئی ضرورت نہیں. خیر میں اس کے بغیر جو گزرنا تھا گزرا, تو بات خیر کرنی تھی. تو یہ ہے کہ وہ بزرگوں نے کہا کہ سرکاری سواری سرکاری کام کا استعمال ہوتی ہے, ہمارے پاس اختیار میں تو نہیں ہوتا کہ ہر وقت. یہ کہتے ہیں کہ شعبدے میں موجودے میں فرق ہوتا ہے. شعبدہ یہ جو کرتب برتب مداری کرتے ہیں, کرامت میں شعبدے میں موجودے میں فرق ہوتا ہے. یہ شعبدہ کرنے پر ہر وقت قادر ہوتا ہے آدمی, وہ ہر وقت کر سکتا ہے. شعبدہ باز جو ہے چونکہ اس نے مشق ہے چیز کو حاصل کیا ہوتا ہے, تو وہ اس کو ہر وقت کر سکتا ہے. اور معجزہ جو ہوتا ہے, معجزہ انبیاء علیہ السلام کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. اس لیے جب اثار فرعون کے جادوگروں نے لاٹھیوں کو اور رسیوں کو پھینکا, مخیل علیہم کان ہاتھا, جب وہ نظر آنے لگی ایسے گویا کہ وہ دوڑ رہی ہوں, تخیل میں ایسے نظر آنے لگی گویا کہ وہ دوڑ رہی ہوں, تو فوج صفی نفس یہ صحیح موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں خوف محسوس ہو. تو خوف کا محسوس ہونا یہ شخصیت کے کمال کے خلاف نہیں ہے, یہ انسان کی عام نفسیات ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کی نفسیات درست ہے. اس کو خوف محسوس ہو رہا ہے, اس کی نفسیات درست ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہوتی کہ خوف محسوس ہونے کے بعد رد عمل کیا کرتا ہے, بھاگتا ہے یا ٹھہرتا ہے یا ڈرتا ہے, اور مسئلے کو حل کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے. بس شخصیت یہاں بھی شروع ہوتی ہے. اگر تو خوف کے مارے بھاگ گیا تو مطلب یہ کیا بھی ہے ناقص شخصیت. خوف محسوس کر کے اس پر قابو پانے کی منصوبہ بندی شروع کی تو یہ تو شخصیت. ان کو باقاعدہ خوف محسوس ہوا اور انہوں نے لاٹھی گرا, کیوں ایک تو یہ خوف محسوس ہوا, دوسرا یہ ہو گیا میں کیا کروں اس کے مقابلے میں, کہ اس کو لاٹھی کو سام بنا دینا میرے اختیار میں تو نہیں ہے. فوج رفی نفسی خیفہ آگے کیسے آئے تو جی ڈاکٹر صاحب سے قلنا انك انت الاعلی. تو ہم نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں, آپ ہی غالب ہوں گے, اور آپ کیا تدبیر اختیار کریں. نہ اس سے پہلے آئے تھے, باقی جی والک معافی زمین کا بہت, جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہم نے جس چیز اسی کو بس پھینکو جی, والک معافی زمین ایسی اثا کو پھینکو جو اس اثا کو پھینکا تو فیضا ہی حیت ان کا تھا. اس کے بارے میں ان کے لڑکیوں کے بارے میں کہا ہے کان نہ آتا تھا, وہ تھی تو نہیں رفیل ہو رہی ہے, وہ تھی تو نہیں لیکن قوت متخیلہ پر انہوں نے اثر ڈال دیا, اور کوئی انسانوں کی قوت متخیلہ متاثر ہو کر یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ دوڑ رہی ہیں, حالانکہ وہ دوڑ نہیں رہی تھی, دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اثر لاٹھی کی پھینکنے کے بارے میں وہ فرمایا کہ وہ خیل نہیں تھا, فیضا یہ حیت ان تسا, وہ دوڑتا ہوا سانپ تھا, دوڑتا ہوا سانپ تھا, اور وہ جو آگے بڑھا اس نے ساری لڑکیاں لاٹیاں سب ہڑپ کر لیں, کھا ڈالی, کھا ڈالی. تو ساری آئے پھر کیسے آئے جی, تو سنوید آسیرت حلولا اسی پہ اسی میں آئی آئے تھا. آگے پڑھیں گے بھارا, اس طرح ہوا کہ جب یہ ہوا تو ایک تو جادوگروں نے دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ اس لاٹھی نے سب کو خراب کر دیا, اس کے بعد پھر جو تھی وہ اپنی پرانی سیرت صورت پر نہیں آئی, سیرت پر آ گئی, جو اس کے خواص پہلے تھے اس پر آ گئی, اور ان کی لاٹھیاں اور افساج لاٹھیاں اور رسیاں صحیح نہیں, تو انہوں نے کہا جادو تھا, جادو جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا, جادو کی اتنی کارستانی نہیں ہو سکتی کہ یہ ہو جائے, اس کی کارستانی اتنی نہیں ہے کہ یہ ہو جائے, تو لہذا یہ جادو سے اوپر کوئی چیز ہے. اور واقعی یہ جو کہہ دیو جو آخرت کا اور اللہ کا دعویٰ کر رہا ہے یہ آدمی, یہ واقعی ٹھیک بات, بس سب آگے بڑھ کر ایمان لے آئے. وہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا ہے کیونکہ جو موجودہ ہے ان کے اپنے اختیار میں نہیں, اللہ کا امر ہے, اللہ کا امر ہوگا تو دور پذیر ہوگا, اللہ کا امر نہیں ہوگا. جبکہ شعبدہ جو ہے وہ جادوگر کے شعبدہ باز کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہر وقت کر سکتا ہے, ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. ہم اسکولیں پڑھتے ہیں, اسکول میں مداری آیا کرتا سال میں ایک دفعہ کرتب دکھانے کے لیے, تو ماسٹر صاحب کرتب بھی دکھلاتے تھے, بعد میں پیسے جمع کرتا سارے طلبا سے, جس آدمی نے گھر سے پیسے لائے ہوتے تھے کچھ, وہ مداری اس سبق میں آیا تھا کہ انہوں نے کھایا پیے وہ نہ ہو تاکہ ہمارا ایسا نکالے بھی تو پیسے جمع کر کے سو رہے تھے. اس نے تین پیالے رکھے اس طرح, اور تین پیالوں میں سے اس نے تین گولیوں کو 22 گولیاں بنایا, چار پیالے کی نیچے گولی رکھی تھی تو ایک اسے اٹھا کر جھولی میں ڈالتا تھا, اور پھر جو ہے تو دوسرے اس کو بند کر کے رکھتا تھا, دوسرے سے اٹھا جاتا کرتا تھا. تین گولیوں کو اس نے 22 بنایا ہمارے سامنے. اب میں اسے قریب دیکھ رہا تھا کہ بناتا کیسے, اس کا کرتب میں نے سیکھ لیا, کرتب میں سیکھ چلا کہ ہمیں لڑکوں کو کہا کہ آئے کہ صبح میں تین گولیوں کو 22 بنا کر دیتا ہوں. وہ کرتا ایسا تھا کہ اس سے گولی اٹھائی نا, اٹھائی تو اس کو اس نے جھولی میں کر کے ڈالا نہیں ہے, پھر نکال دیا اور اس جگہ سے اس کو رکھا, ایسے رکھا, اگر کر کے ہاتھ نکال ایسے رکھا ہوا ہے, دوسرے پیالے کے نیچے اس نے اس کو رکھ دیا, اس گولی کو اس والی اٹھا دی, پھر وہ کرتب کر رہا تھا, اس نے 22 بنا کر دکھائی تھوڑی دیر. شبد باز ہر وقت قادر ہوتے اپنے فعل پر, اور معجزے پر اللہ کا نبی بھی قادر نہیں ہوتا. اس کو بھی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کا امر کیا آئے گا, اس لیے ان کی جو لاٹیاں اور رسیاں سام بن گئے تو فوج رفی نفسی خیفہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے باطن میں خوف محسوس ہوا, کیا پتہ نہیں کیا ہوگا, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے, آپ نے اثار کو پھینکیں تاکہ اس کے نتیجے میں یہ جو ہے تو پھر اثار جو سام بنے وہ ہوا ہے. تو ایسے یہ بات اس لیے عرض کی کہ ہمارا آپ سارے جو ہیں جو یہ بات کبھی آج میرے دل میں ہے کہ گویا خدائی اختیار ہمارے اختیار میں آ جائے, جو ہم مانگیں وہ ہوں, جو ہم چاہیں وہ ہو جائے. اگر تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے, اتنا عدل و انصاف, اتنا عدل و انصاف ہو رہا ہے کہ خلیفہ خود رات کو گشت کرتا ہے اور گشت کے دوران جو ہے دودھ میں پانی ڈالنے تک کے آدمیوں کو معلوم کر لیتا ہے. اتنا عدل و انصاف ہے, 14 تمنوں والا کرتا پہنے ہوئے ہیں, اور کاٹ کے زمانے میں لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا, وہ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. جب تک لوگوں کو سالن نہیں ملے گا میں بھی نہیں کھاؤں گا. اتنا عدل و انصاف کرو. اور کہاں تھا آگے, اتنا عدل و انصاف اور کہاں تھا آگے, اور کہاں کا بندوبست کر رہے ہیں, کہہ رہے کہ 20,000 آدمیوں کو تو روزانہ مدینہ منورہ کھانا پکا کر خود کھلاتے تھے, اور انہوں نے مصر کو اپنے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ وہ جنہ منورہ کہا تھے اور تم وہاں مزے سے کھاتی رہے ہو, اس کا کیا بندوبست کرو گے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین فکر نہ کریں, میں اتنا بڑا قافلہ گندم کا گندم کا اونٹوں کا قافلہ بھیجوں گا کہ ایک سرا اس کا مدینہ منورہ میں ہوگا اور ایک سرا مصر میں ہوگا, میں مسلسل غلہ آتا رہے گا. ایسے حالات تو نہیں تھے پھر غلہ آ رہا لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہمارے اس کو, کیونکہ آپ نے سیاسی عمل سے حکومت حاصل کی ہیں, لہٰذا ہمارے لیے سب کچھ جائز ہو گیا. اس کو آگے کر اسمگلنگ کرو. ایک قابلے کا ایک سرا جو ہے تو وہ ہوگا مصر میں ہوگا, دوسرا کے بعد مدینہ منورہ میں ہوگا. اتنا بندوبست کیا انہوں نے, اور پھر بھی جو ہے تو کہاں دور نہیں ہوگا. ایک آدمی نے بکری ذبح کی, بکری اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا خون ہی نہیں نکلا ذبیحے کے وقت. تو ذبیحے کے وقت خون نہ نکلے تو تارک علی شاہ صاحب کیا ہوتا ہے, ذبح کیا خون نہیں نکلا, آپ سے نہیں پوچھا ملک صاحب یہ ہاں جی کیسا حال ہو گیا. میں شریف پھیر دی اور حال ہو گیا, چیز حال ہو گیا. اگر ادھر خون نہیں کر ایسا نا ملک صاحب نے تو کپڑے استاد صاحب سے نہیں پوچھا باقاعدہ فکار دوسری سر بتائیے, جیسے پولیس صاحب نے بتایا کہ یا جو ہے تو خون نکلے یا حرکت کر لے, بعض اگر کٹنے کی حرکت کر لے تب بھی یہ ہے کہ اس کا ذبیحہ درست ہو گیا, اور بعض ابھی وہ کرنے کے خون نکلے تو درست درست ہو گیا. پھر یہ زبردست چیز ہے, کسی سے کو ہو جائے تو یعنی ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی ہوئی. ان کو بڑا دکھ ہوا اور ان سے چیخ نکلی, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے دور کو یاد کیا تو آیا ان کو خواب میں زیارت ہوئی, اور وہ پیغام لے کر سیدھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور دستک دی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو یہ دروازہ کھولو. تو فوراً دروازہ کھولا, ان کو بات یاد ہی نہیں رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں. دروازہ کھولا تو جب اس نے بتایا کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے, تو اس میں اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ آپ جو ہے اسباب رضائی کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تم نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ ایسا خواب آدمی نے دیکھا ہے, آپ بتائیں مجھ سے کون سی کوتاہی ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا پیغام مجھے ملا ہوا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ نے اسباب رضائی کو اختیار کیا ہے, اسباب روحانی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. واقعی سلاد سسکا پڑی اور ابھی گھر کو واپس نہیں ہوئے کہ بادل آئے, ایسی بارش ہوئی اور مجھے پورے حوالے کے ساتھ یاد نہیں, واقعی غالباً بادلوں سے آواز بھی آئی کہ ابا حفظ کی جو پکار تھی اس کو اللہ نے جواب دے دیا. کنیت کی اعزاز کے طور پر جو ان کا نام پکار دیا ابا حفظ شرط افسر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب, جن کو اللہ تبارک نے اعزاز بخشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہونے. جب ان کو طلاق ہو گئی تو ان طلاق دے دی تھی تو وہی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ان کو ان سے رجوع کریں واپس کریں تو طلاق کو دو باتوں پر، ایک تو حفظہ جو ہے یہ بڑی عبادت گزار عورت ہے، اور دوسرا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر فاروق کی دلداری کرنے بھی مقصود ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بات پر ان کو دکھ نہ ہو ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے. اعزازات ہیں جو اس کے مطلب خیر ایسا عدل انصاف کا دور ہے، اور اس میں جو ہے تو کہاں تو کیا ہے اب اللہ تعالیٰ پر تو خدے میں خصوصاً میں نہیں. ایک دفعہ ہمارے پاس ایک جماعت آئی ہوئی تو اس میں ایک برخوردار بڑا گلے مند تھا امیر صاحب سے کہ مجھ سے تقریر نہیں کراتے ہیں. تو آخر امیر صاحب نے اسے تقریر کروائی، تقریر جو اس نے کرائی اس نے کہا تقریر میں خوب جوش و خروش تقریر کی، میرے صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو مجبور کر دیا. سب لوگوں کو بڑا مزہ آیا، ایسی تقریر جوش و خروش کی. تو میں جب بھی میں موجود ہوں تو نام لکھنے کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میں ایک بات کو مجمع سن کر گیا ہے جانے سے پہلے درست ہوں گے، ورنہ ہر جگہ اسی بک کو بولیں گے. وہ تو ماشاء اللہ تبدیلی تحریک ایسی ہے کہ آج جو بات رائے میں کی گئی ٹھیک تھی درست تھی یا نا درست تھی وہ مہینے بعد جنوبی افریقہ میں اور جنوبی امریکہ میں بولی جا رہی ہوتی ہے. ماشاء اللہ برخوردار نے کیسا زبردست بیان کیا کہ صبح اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مجبور نہیں کر سکتا. ایک دیکھے ولی صاحب بیان کر رہے تھے کوئی کتابیں بتا رہے ہیں پڑھی بھی کہتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا کوشش کی ہے وہ کرے جو مجھے وہ قادر نہ ہو کسی چیز پر، کوشش اس کے لیے بولا جاتا تو قادر نہ اللہ کوشش نہیں کرتا ارادہ صحیح نہیں کن فی کن جس کو کرنا چاہے کہ بہت بس ہو جاتی ہے. کوشش کی ضرورت ہمیں آپ کو کیا آپ کی فیشن نئے فیشن سے متاثر ہو گئے کہ الفاظ کو لے رہے اپنی تقریر میں الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں جو جدید لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. طرز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آدمی کے بارے میں جس خانے کا جس درجے کا جس چیز کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اسی کا اہل ہے. وہ کہتے ہیں ایک لڑکی دور دراز گاؤں میں بیچ گئی تھی تو اس نے کافی عرصے کے بعد اس علاقے کوئی آدمی آیا خود بھی نہیں آ سکتی. اس نے کہا کہ علاقے ملک سوکھتے ہیں علاقے کا ملک کون بن گیا. اس نے کہا کہ صاف لار ملک شیر ہے آپ کے باپ ملک ہو گئے. تو وہ روئی روسی کیوں خوش ہونا چاہیے تھا. اس نے کہا ریزا مطلب ہے کھسڑی پاتی نہیں تو کوئی کام کا آدمی رہا ہی نہیں علاقے میں. اس لیے اس کو آپ لوگوں نے ملک بنا دیا کوئی کام کا آدمی رہا ہی نہیں. تو بات کیا روس تھی جی ہاں جی اسباب میں لگنے کا ہمارا الگ سب کو ہے نہیں اسباب میں لگے آدمی اسباب جو ہے نا. ایک دفعہ میں نے بیان میں کہہ دیا کہ جو جس آدمی فاقے ہوں فلاح جس وہ اس کے بار بچے فاقے میں فلاح ہیں تو اس کے لیے جو ہے سوال کرنا واجب ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب احتکاف میں آئے ہوئے تھے وہ بڑھ کے ہماری طرح پڑھ آدمی جگہ پر ٹھہر تو نہیں. میں نے کہا اس کے لیے سوال کرنا واجب ہے اور سوال کرنے پر اس کو واجب کا سواب بھی ملے گا. مفتی صاحب نے کہا یار ڈاکٹر صاحب جائز ہی ہو بس جواب اسی ہو نور کو سواب نہ ہوگا. اب سگا بھر جی منہ کھلے میں ماتا کھلا ہمارا داخلہ میں کھڑا ہوں غلط نہ ہوئے معاف کیوں غلط ہے تو اللہ معاف کرے فرمائے اور منہ پر بات آ گئی تھی کہہ دی. مفتی صاحب چلے گئے سال جو ہے تو سال کتنے مہینے پتہ نہیں حوالے دیکھتے رہے. پھر کافی عرصے کے بعد مفتی صاحب ہمارے یہاں نے کہا کہ سینا تھا خبر کا ڈبا کا سوا. اور سچ بات ہے کہ ایک آدمی کے بال بچے بھوکے مر رہے ہیں تو اس کے لیے سوال کرنا جائز کی بات نہیں واجب کی بات. اور اگر ایک امر کو واجب قرار دیا شریعت نے تو کیا واجب کا سواب نہیں ہوتا. امر واجب ہے اور سواب اس پر نہیں کہ نہ اس واجب پر سواب ہے اس واجب پر سواب نہیں ہے. یہ تو اصولی بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ اصولی فقہ کی بنیاد ہے. اور میں کوئی نور الانوار اور وہ کون سی ہوتے ہیں پڑھا کرتے ہیں نہ وہ بڑی مشہور کتاب ہے بہت بولے سہمان کو بڑے توضیح تلویح ہاں جی توضیح تلوی جو ہے ہماری طرح آدمی کو اس کا نام لینا ہی مشکل ہوتا ہے. توضیح نہ توضیح تلوی پڑی ہوئی نہ اور کچھ پڑی ہوئی ہے, اور توضیح تلوی اس کو کوٹ کر کے اصول فکر کا فیصلہ کرتے ہیں. عمر فاروق اللہ کو تو نوری فراست ایمانی نوری ایمانی جس سے اللہ نے اس کو فہم عطا فرمایا ہوا ہے. ان تب تک اللہ یہ جعل لکم فرقانا, تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان بنائے گا, بات میں اللہ نور پیدا کرے گا, وہ نور چلانا تو بہت ہوگا. تو خیر جی عرض یہ ہے کہ آدمی کوشش کرتے ہیں اپنے اسباب کو اختیار کرتا ہے, دعا مانگتا ہے, دعا مانگنے کے بعد پھر جو ہو گیا باس الحمدللہ وہی اللہ کا فیصلہ تھا, وہی تقدیر کی بات, کوئی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں. تو حجاج بن یوسف کے طریقوں پر تنقید کی, اس کی پالیسیوں پر اعتراضات کیے, کام کرتے رہے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ, تو یہاں تک گرفتار ہو گئے. اب ان طرف سے اسباب جو اختیار کرنے سے اپنی حفاظت کے سب کچھ کرتے رہے, ابھی گرفتار ہو گئے. گرفتار کیا اللہ کمرا گیا, جب دربار میں شہید کیا گیا تلوار ماری اور بہت زیادہ خون نکلا, تو جاج میں رہتا اس نے اپنے درباری طبیب سے کہا کہ جتنے آدمیوں کو ہم قتل کرتے ہیں تو خون خشک ہو چکا ہوتا ہے, اتنا خوف تاری ہوتا ہے, اس آدمی کا تو خون اتنا خون نکلا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گورنر صاحب ان پر کوئی پریشانی تاری نہیں ہے, تلوار گردن ماری جا رہی کوئی پریشانی نہیں, جو اللہ کا امر تھا وہ آ گیا ہے, بس اب وقت سے موت پہنچ گیا, ہماری پریشانی کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ والے ایسے حالات ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو دل جمی اور اطمینان نصیب فرماتا ہے. اگر خدیب رضی اللہ تعالیٰ میں صحابی ہیں جو بیر مونا میں قید ہوئے ہیں, کسی کو یاد ہے والا بیر مونا میں کسی غالباً ایک ایسی جنگ ہے, اس میں صحابہ اکرام کو بھیجا ہے تو سارے گرفتار ہو گئے ہیں, اکثر شہید ہو گئے ہیں اور گرفتار ہو گئے ہیں اور باقی لوگ. تو ان میں یہ خبیب رضی اللہ عنہ کو لا کر مکہ مکرمہ میں بیچا گیا, اور ان کو جو ہے تو ایک مشرق نے خریدا, کیونکہ اس کا باپ جو ہے تو جنگ بدر میں انہوں نے قتل کیا تھا, وہ بدلہ لینے کے لیے اس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں ان کو قتل کروں گا, تو ان کی قسم ہوتی تھی کہ قتل کروں گا, کلیجہ نکال کر کھاؤں گا اور کھوپڑی کے پیالے میں شراب پیوں گا, تب ان کی قسم پوری ہوتی تھی, کھوپڑی کو اتارتا تھا اوپر کیسے بول تو اس پر شراب پیتے تھے. ان کو مکہ مکہ میں رکھا ہوا تھا, اور ان کو ایک دن جو ہے تو شہید کرنے کے لیے باہر نکالا گیا, تو حدود حرم میں قتل نہیں ہو سکتا, تو باہر نکالا گیا. تو اس پر پہلے جب قید میں تھے کفار کی, تو وہ کافر کہتے دو باتیں بڑی عجیب دیکھیں, ایک تو کہتے ہیں ایک دن دیکھا کہ یہ انگور کھا رہے ہیں کہ ان میں انگور کا خوشہ ہے آدمی کے سر کے برابر, اس میں سے انگور کھا رہے ہیں, اور مکہ مکرمہ میں انگور نہیں تھے, یہ بڑی حیرت ہوئی. اور دوسرا ایک چھوٹا انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ میری شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے, تو انہوں نے دوسرا مانگا تھا کہ اپنی صفائی وغیرہ کر لیں, زیر ناف بالوں کو صاف کر کے تیار ہو جائیں, تو انہوں کو اسرا دیا گیا. اتنے میں ایک بچہ کھیلتا ہوا ان کی اس جگہ میں جا پہنچا, یہاں گرفتار, کفار کو سخت خطرہ ہوا کہ اس طرح اس کے پاس سے بچہ ہمارا چلا گیا ہے, آپ کہیں اس کو پکڑ کر ذبح نہ کر دیں, انہوں نے کیسے بھی قتل ہونا ہے, کیسا آدمی اس کو سر سے گزرا ہوتا ہے, کیسے کا سر تیر بھی ہے, اس کا تو سر جا رہا ہے, لہٰذا اس کے آگے جتنے سر آگے کر سکتا ہے کرے گا, بڑا خوف ہو رہا ہے. چیخ ہمارے نے کہا فکر نہ کرے, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ بلا وجہ جو ہے تو ایک معصوم جان کو ضائع کر دیں. تو سارے نہیں, اور جس وقت پھانسی تھی جانے لگی, تو اس وقت جب سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ اے خبیب کیا اچھا نہیں ہوگا کہ تیری جگہ جو ہے تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی لگا دیا جائے, تجھے چھوڑ دیا جائے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ میرے چھوڑ آپ کہیں کہ میری پھانسی پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہاں کہ میں اس بات کو بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے, وہاں ان کے کانٹا چبے اس مرد میں تیار نہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جانے پاسے, تو اس سفیان نے کہا کہ اتنی زیادہ محبت والے میں نے کسی کے ساتھ ہی نہیں دیکھے جتنے اس کے ساتھ ہی. تم نے کہا کہ تمنا کوئی آرزو ہو, تم نے کہا میں دو رکعت پڑھ لوں. دو رکعت تم نے پڑھے تو اس وقت سے جو ہے تو یہ دو رکعت نماز مستحب ہو گئی. دو رکعت پڑھے اور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا, یا اللہ میرا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں وعلیکم السلام یا خبیب فرمایا, اور فرمایا کہ خبیب جو ہے وہ شہید کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات بھی اگر ہو جائیں, آج کل میرے پاس لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم پاکستان چھوڑ دیں, ہم پشاور چھوڑ دیں, صبح صاحب کی جائیداد بیچ دیں, ہم چلے جائیں, دلوں پر خوف اور آستاری ہے, اتنے خائف ہوئے ہوئے. ایسے حالات آ جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, فوجیں کھڑی ہوتی ہیں, اسلحے موجود ہوتا ہے, تعداد ہوتی ہے, مال و دولت ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور باطن میں خوف اور آستاری ہو کر ضرورت ختم ہو چکی ہے. ان دوست والے کا کیا نام تھا؟ یہ بادشاہ کا ابو عبداللہ محمد. ابو عبداللہ محمد اندس کا بادشاہ ہے اور 12,000 اس کی فوج ہے, جب میل اس کا بیٹھا ہوا ہے اور آخری مشورہ ہو رہا ہے کہ معاشرہ ہمارا جو دار صاف ہے اس کا یہ معاشرہ ہو گیا, تو اب کیا کریں؟ جب میل اس کو کہہ رہا ہے کہ معاشرہ کو ذرا طول دو, اتنے جم نہیں سکیں گے, اور ہمیں اجازت دو کہ ہم حملہ کریں, کہ لشکر کا آخری مارکا کریں, کیونکہ اگر خدا نخواستہ اپنے ہاتھ بندوا کر ذلیل ہو کر اپنے بال بچوں کو ذلیل ہوتا دیکھتے ہوئے, لوگوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے, دیکھنے تک نوبت پہنچنے کے جب حالات آ جائیں تو اس وقت آخری مارکا کرنا ہوتا. آخری مارکا کرنا ہوتا, مرد ایسے بھی رہے ہیں, اگر کچھ حاصل ہو گیا تو ہو گیا, نہ ہو گیا تو شہادت کا اعزاز ہوگا. تو آگے اتنے بزدلی کی حالت میں تھا, اسے کہا نہیں نہیں بہت کچھ تو خون ہو جائے گا, بہت کچھ تو خون ہو جائے گا, اس کو نہیں کرتے ہیں, بس یہ ہمارے ساتھ جو ہے باعث صلح کر رہے ہیں اور سارے معاہدے کر رہے ہیں اور ہماری جائیدادیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی, سب کچھ ہمارے پاس ہوگا, کچھ بھی ہم سے نہیں لیں گے, اور بس حکومت ان کے حوالے ہو جائے گی, ہم ان کے ماتحت ہو جائیں گے, تو کوئی خاص بات نہیں ہے. دیکھیں مذاکرات میں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, صرف دہشت گرد بنے ہوئے ہیں, بس ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, امن ہونا چاہیے. بس معاہدہ کر کے جب اس کے حوالے کیا اس نے اور باہر نکلا, اور جب اس کو نے کہا والدہ اس کے ساتھ, اس نے کہا کہ جب میدان میں مردوں کی طرح جمے نہیں ہو تو پھر عورتوں کی طرح سے بھانے کا کیا فائدہ ہے. اور اس مجموعہ انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا, اس معاہدے کو پھاڑ کر پھینکا, اور جو کچھ تو خون شروع کیا, نام و نشان ناپید کیا, اور یہ کہ پہلے کے دن باقی کو جمع کر کے کہا کہ تمہارے لیے جہاز آ رہا ہے, بحری بیڑا آ رہا ہے, تمہیں لے کر جائیں گے, اس میں ڈال کر سب کو سمندر میں جا کر ڈبویا, کیونکہ ایسے بزدلوں کا انجام ہی ہوتا ہے. یہ انجام ہوتا ہے. خوف اور آستاری, جب اعمال خراب ہوتے ہیں خوف اور آستاری ہو جاتا ہے, حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہو جاتی ہے, اور آدمی کافر کے آگے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو جاتا ہے. کسی کو یاد ہے وہ والا کوئی اخباری, جس وقت جنرل اروڑا جو ہے تو اس کی اے کے نیازی کے جب پستول کو لے رہا تھا تو اس میں ایک گولی پڑی تھی, اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ کافر نے اس کو کہا کہ تیری جگہ میں ہوتا تو سارے اس گولی کا استعمال تو کرتا ہوں. میرے ساتھ تو وہ ہتھیار ڈال رہا تھا, اور اسے پست ہو جاتے ہیں, ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور ضرورت چھا جاتی ہے. یا نتیجہ ہوتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر بعد میں سے نہ خلف کے پیچھے آنے والے ایسے آئے نمازوں کو ضائع کیا, نفس کی خواہشات کی پیروی کی اور جا گرے کھڈے میں. اس نے مجھے آدمی ٹیلی فون کیا, کسی اب کسی ساتھی کا نام بتایا, جی فلانے کے حوالے سے آپ سے بات رابطہ کر رہا ہوں, تو بڑا آپ کا آپ سے بڑا متاثر ہے اور بڑی آپ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. باتیں باتیں اس نے کی, ہماری گھر والی نے یہ خواب دیکھے ہیں. خوابوں کی تعبیر سے پہلے گھر والے جو خواب دیکھے تھے, خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کہ جنازے ان کے ہاتھ میں تیار ہیں, ان کے گھر میں تیار ہو رہے ہیں اور ان کی اہلیہ جو ہے تو اس میں کردار ادا کر رہی ہے. صاحب خواب یہ تھا کہ فاطمہ رضی اللہ کا جنازہ ہے اور میں ان کو کفن بنا رہی ہوں. تعبیر یہ تھی گھر میں دین ٹوٹ رہا ہے اور ذمہ دار کی, اور میں نے کہا آپ کے گھر میں ٹیبل ڈش وغیرہ ہے؟ نے کہا ہے. میں نے کہا معاف کریں, میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کیا کرتا, آپ کے مسائل کا میرے پاس کوئی حل نہیں. میں نے پہلے ٹیلی فون بند کر دیا, میں نے بار بار ملایا, میں نے کہا بار بار ملاتے ہیں, باقی ٹیلی فون بند رکھا. میں نے کہا بند نہیں ہوا تھا, میں نے بند کیا تھا, آپ خفا نہ ہو, میں ایسے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کیا کرتا, آپ کے مسائل کا میرے پاس کوئی حل نہیں. تو یہ آدمی کہا کہ میں آگ جلاؤں گا اور آپ پانی ڈال کر اس کا جو ہے تو بجانے کا آگ ختم کرنے کی تدبیر مجھے بتائیں. میں کیا تدبیر بتاؤں, جب تو آگ جلانے کو نہیں چھوڑ رہا تو میں بجانے کی تدبیر کیسے بتاؤں. ایک ساتھی ہمارا کہہ رہے تھے یار تھا بڑا وہ کیا شدت والا موقف اختیار کیا کرتے ہیں. میں نے کہا ہمارے تو موقف یہی موقف ہے, ہمارے پاس یاد کا آیا نہیں آتا نہ ہے, خدا کرے گا مطلب تنہا تنہا رہے تھے. پوچھنے والا ہی نہ ہو, ہم نے اس بار کی نیت کی ہوئی, کوئی بھی نہ آیا جی. ہمیں کیا ہم کو تھوڑی فوج جمع کرنی ہے کل کو الیکشن لڑنا ہے. یہ مرکزی حکومت نے اتنی کیا کہتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں چیئرمین بجے ہونے تاکہ اتنی لڑکیوں نے میرے پاس ہوں کہ چار پن سے میرے ساتھ ہوں چلوں پھروں ہوں کچھ دبدبا قائم ہوں. یہ کیا ضرورت ہے اپنی بات کا واضح تھا تو انہیں بیان کیا کر جائے, کوئی اس سودے کو خرید رہا ہمارے خرید رہا نہیں خریدا نہ خریدے اپنا کام کرے. ہاں جی سبحان اللہ کی بات پوچھتے آپ تو پوچھتے تم ہاں. ایک بات یہ ہے کہ ضرب مومن والوں نے اسلام اخبار میں ایک آدمی کا آرٹیکل شائع کیا, اس کا نام ہے عامر لیاقت. یہ بہت خطرناک شیعہ ہے اور اس نے اس کے ویب سائٹ ہے جس پہ اس نے بہت گندی باتیں کی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کو یار کو معلومات نہیں اسلام والوں کو, کیونکہ اتنا اتنی معلومات رکھنا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے, اور یا کس وجہ سے نے کیا. سب ان کو خط لکھو اس بارے میں, وہ کس اخبار میں آیا ہے, شائع ہوتا اس کا مضمون کس ہفتے والا تھا, وہ کیا تاریخ تھی, 18 تاریخ کے ضرب مومن میں آپ نے عامر لیاقت کا مضمون شائع کیا ہے. یہ آدمی کے بہت گندے ویب سائٹ ہے جس میں صحابہ اکرام کو بڑا بڑا گالیاں دی ہوئی, بڑا بڑا کہا ہوا ہے. آپ نے اس کا جو مضمون شائع کیا کہ آپ کو معلومات نہیں تھی, اگر معلومات نہیں تو ویب سائٹ کون سا ہے طارق صاحب آپ کے پاس ہے لکھا ہوا نہیں, آپ کے پاس ہے ویب سائٹ سے معلوم کرتے ہیں تو معلوم کریں, نہیں کرتے ہیں تو ایسے ہی لکھ لیں. یہ آپ کو اس کے بارے میں اگر معلومات نہیں آپ نے شائع کیا تب تو معذور ہیں, اور باوجود معلومات کے آپ نے شائع کیا تو کس وجہ سے شائع کیا ہے یہ ضرور لکھیں سارے, ٹھیک ہے نا, سارے لکھیں تاکہ ان لوگوں کو تنبیہ ہو. پہلے انہوں نے ایک مسئلہ ان ضرب مومن والوں نے وہ غیر معیاری لکھ دیا تھا, پھر میں نے ان کو لکھوایا کہ آپ لوگ تو ماشاء اللہ ہم آپ کو بڑا آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, لیکن ابھی آپ کو حیثیت نہیں حاصل ہوئی ہے جو کہ پاکستان میں مولانا ذفیر رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تائید کے لیے اور مولانا ثانوی صاحب کو ہے. جتنی تائید اللہ نے حضرت مولانا شیخ ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمائی ہوئی ہے اور جتنی تائید اللہ کے بارے میں مولانا ذفیر صاحب کو نصیب فرمائی وہ آپ کی نہیں ہے. تو وہ آپ ایسی باتیں لکھ رہے ہیں جو ان 2000 کی باتوں سے ٹکرا رہے ہیں اور تو آپ کے لیے مفید نہیں ہے. دوسرے موقع پر اس مسئلے کے بارے میں پھر تحقیقات کرا اس کے بارے میں پھر ٹھیک ہے سمجھ میں آئے ہیں. تو اس طرح امت یہ ہمارا جو سالانہ اعتکاف ہوتا ہے اسے بعض اہل علم بعض مفتی اظہار کو میں خاص طور سے بلواتا ہوں اور جن کی وسائل کم ہوں ان کو جانے آنے کا خرچہ دیتا ہوں. وہ اس لیے تاکہ ہمارا کام جو ہے یہ گہری نظر والے اہل علم کی نگرانی میں چل رہا ہوں اور میں واضح طور پر بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اور آپ نے آنکھیں بند کی اور ان کی نشاندہی نہیں کی تو قیامت کے نزدیک اب آپ اللہ کے مجرم ہوں گے. میں نے اس بات کو آپ کو واضح طور پر کہہ دی. اس دن میں نے آیت پڑھی بیان میں تو آیت میں وہ اس میں تھا آگے سنا فلم مساجد. میں نے آگے سنا فلم مساجد پڑھا جافر رحمان صاحب نے کہا جی آپ نے آئے دوست نہیں پڑھی تھی. میں نے کہا آپ کو اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ اس وقت میں کہا کروں. میں نے کہا اسی وقت کہا کروں جس وقت میں اس کو غلط پڑھ رہا ہوں. خدا نہ خاصا اگر میں اس کو برا محسوس کرتا ہوں تو اس کا تو مطلب یہ کہ میں نفرت ہوں اور اپنی حیثیت جتانے کے لیے تقریر کر رہا ہوں. کیا آپ مجھے ایک اصلاح کا مشورہ دے رہے ہیں میں اس کو قبول نہیں کر رہا ہوں. یہی تو نفرستی. خیر جی اس بات کو ضرور لکھیں اس میں کوتاہی نہ کریں. کتنا خرچہ آتا ہے لفافے پر آج کل؟ ہاں جی 5 روپے قربانی کریں کیونکہ امت میں ہم ایک دوسرے کی ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کی کوتاہیوں پر اصلاحی ترتیبوں کا قدم نہیں اٹھائیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری اصلاح پر کون کرے گا؟ جی جی ہاں اچھا اب بتاؤ یہ تو تیری قوم کا حال ہے. کیسے لوگوں کو یہاں تک لا رہے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ تو وہی بھی اس وجہ سے متاثر ہوئے ہوں گے کہ تو اچھی بات ہے. تو مطلب اس کے باقی پروگرام آپ سنیں گے. ہاں جی سن رہے ہوں گے. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اپنی 100 باتوں میں سے 20 باتیں اپنی جو ہے تو مطلب کہ آپ داخل کرے گا. ہاں جی اس کو تو آپ تائید دے رہے ہیں. اس کی بات کو جو شائع کر رہے ہیں اس کو آپ تائید دے رہے ہیں. تو اس تائید سے اس کے باقی موقف کی سب کی ہے. اب یہ جو اس کا کیا نام تھا ڈاکٹر زاکر کا پروگرام میڈیا چلا رہا تھا تو پتہ ہے اس کے نتیجے میں اس نے کیا حاصل کیا ہے؟ پاکستان کے باہر لوگ جو پاکستانی جو باہر پاکستان کے مسلمان جو باہر ممالک میں وہ انڈیا کی پالیسی کو ٹھیک کر رہے ہیں آپ کی پالیسی کو غلط کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہ اس چینل سے جنہوں نے جتنی باتوں کو سنا ہے سب کو ٹھیک کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ باقاعدہ لوگوں نے رابطے کیے ہیں. ہمارے ڈاکٹر کفیل صاحب نہیں تو کہتے ہیں انگلینڈ میں اشداروں نے بتایا کہ انڈیا کی پالیسی سے متاثر تھے. کیوں کہ ڈاکٹر لا کر میں اس سے بول رہا تھا وہ کیبل کا بھی اشتہار بنا ہوا تھا اور ان کی پالیسیوں کا بھی اشتہار تھا. لکھنؤ میں عام حضرت مولانا حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے. اسپتال آئے ہوئے تھے. واپسی پر انہوں نے کہا کہ میرا بھانجا ہے ڈی سی ہے یہ اپنی گاڑی میں آپ کو پہنچا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہمیں بٹھایا ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سے کہہ رہے دیکھیں نا جی آپ لوگ پاکستان سے آئے ہیں آپ جا کر ایک بات تو پاکستان والوں کو سمجھائیں نہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتے ہیں انڈیا کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتے ہیں اپنے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ہمیں بھی نقصان پہنچاتے ہیں اپنے وسائل ضائع کرتے ہیں ہماری بھی وسائل ضائع کرتے ہیں. یہ کیا وہ روزانہ جھگڑے کھڑے کرتے ہیں پنگے ڈالتے ہیں؟ ہمارے ہم تو حضرت صاحب کے ساتھ جو بولتے ہیں ہم بولتے نہیں تھے کہ وہی بولیں گے. تو انہوں نے ہماری طرف دیکھا مسکرائے. جب ہم گھر پر پہنچے لطبہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا نے ایسے تو ڈی سی نہیں بنایا اپنی پالیسیوں کا ترجمان بنا کر بنایا. مسلمان تو ہے اللہ رسول آخر کو مانتا ہے لیکن ذہن تو اس کا ہندوستانی ہے. ذہن تو اس کا ہندوستانی ہے. تب ڈی سی بنایا یہ ہاں کس بات کی توبہ کی ہے؟ وہ تو شیعوں کا اس بات کا تقیہ، اپنی بات کو چھپاتے ہوئے اس بات کو سامنے کرو جس کو کہ لوگ نہ سمجھتے ہوں. تو اس کا یہ ویب سائٹ جو ہے نا یہ عام ہو گیا نا، ہم لوگوں نے بھی اس کو ہمارے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو دیکھو، اس کی باتوں کو سنو کیا کہتا ہے. اب اسے تقیہ کرتے ہوئے اپنی صفائی کرنی ہوگی تاکہ اندر کام کرنے کے لیے اس کے اقدام مارو. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ یہاں انجینئرنگ یونیورسٹی میں الیکشن ہو رہا تھا تو ایک قادیانی کھڑا ہو گیا، فواد اس کا نام تھا، لڑکوں نے قادیانی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، اور اس نے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں. تو اس کے جو پارٹی کے سپورٹر اس کے سارے آئے، اس میں گل بہادر بھی تھا بھی جو ڈائریکٹر اس کے ٹیلی فون کا ہمارے قریب رہتا ہے، گل بہادر بھی اس میں تھا، یہ بھی آیا. تو کہتے ہیں مولانا صاحب کیا مل لیں گے؟ مولانا صاحب گورا چلے ہند بانے گی اور سڑے مسلمانے گی خبر آتا ہے نظر چلے کھیل کے بانے ایک آدمی مسلمان ہو رہا ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ بچے نہ مسلمان لے گی کہ نا تو الیکشن والے نے کہے، اسے کہا تو والے نے کہا کہ دے ادھر نہ تو والے نے کہے. تو بھائی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی پختہ بات کیا کرتے تھے، یعنی سیاسی امور میں میں نے اتنا پختہ آدمی نہیں دیکھا جتنے تھے جس بالا نے کچھ اعتراضات نام لے کر صحابہ پر. اور دو بائٹ کی جو ہے وہ بیان میں سنا، تو کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو، اگر مجھ سے کسی پر اعتراض ہوا ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. میرے بھائی سانپ جو ہے تو بڑا اعلان کر کے آ رہا ہوں، میں نے سارا زہر ختم ہو گیا ہے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں آپ کے قریب آ رہا ہوں، بس صرف میں آپ کا اختیار دینا چاہتا ہوں جی، مجھے بڑے پسند آ گئے ہیں، تو آپ تیار ہو جائیں گے اس کے لیے جی؟ یہ پتہ ہماری مطلب نیور نیور ہاں نیور نیور کہا پڑوس بتانا تن والی جو آئے تھے تو پڑے کوئی خبال. ہاں یہ زبان سے بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، اس پر کبھی مطمئن نہیں ہونا ہے، کوئی مطمئن نہیں ہونا. یہ جو میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ جو آپ کے مطلب کے ساتھی ہوں ان کو آگے بڑھانے پر اور اسی پر سبق لانے کے لیے کوشش کیا کرو. آج ان کی راستہ ہموار ہو لے کفر جو ہے وہ تو مافیا کے طور پر کام کر رہے ہیں اور تجھے شعور ہی نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کا آگے لے کر آئے. یہ ایسے واقعی یاد آ گیا آپ کو میں سنا دوں. ہمارے کالج میں ایک سپر سپرنٹینڈنٹ ہو کر ریٹائر ہو گیا، آدمی دیندار آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، پرنسپل اتنا آدمی بھی اگر کوئی کی پوسٹوں کے قریب ہو کتنا کام کر سکتے ہیں. ہمارا پرنسپل ایک آدمی کو ہٹانا چاہتا ہے، میں گیا اس سے ملا، میں نے بات چیت کی، میں نے کہا جی آپ اس کو نہ لائیں، اس آدمی کو لائیں، اس میں یہ اتنی فوائد ہیں، یہ باتیں یہ باتیں. تو اللہ اس کا بھلا کرے، اس کو میری بات سمجھا، اس نے بات مان لی. میں آ گیا، میرے پاس دوسرا آدمی جا ٹکرا ملنے کے لیے، تو میں اس سبرنٹینڈنٹ کو بلایا، اس نے کہا کہ سر دوسا جی وہ باتیں بھی کیا تھا کہ بس آپ ریکٹر بینک سے بولا خبر ہے ریکٹر بینک سڑی لیٹر ٹائپ کا، اس کا خط ٹائپ کر لو، آرڈر ٹائپ کر لو. تو وہ آیا توڑ کر میرے پاس، اس کا ڈاکٹر صاحب ماں تھا آرڈر ٹائپ کو لینا ہے اکڑا. اس نے کہا جب تک مجھے بلائے گا نہیں میں لے کر نہیں جاتا ہوں، اتنی دیر میں کچھ کر سکتے ہو تو کر لو. اس سے کالج ہوگا بس میں، میرے بس میں اتنا تھا کہ مجھے ٹائپ کرنے کا ہوا ہے، میں ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہوگا، جاتا نہیں خود اس کو جب تک بلایا نہیں اس نے، اتنا وقت میں کر سکتا ہوں اور تم کچھ کر سکتے ہیں بس بار وقت. میں پھر گیا پھر گیا پھر میں اپنا سارا سبق دہرایا، ہاں اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ دن فائدہ ہوگا، یہ دن فائدہ ہوگا. تو اس نے کہا دیکھو راشا سنگو صاحب ڈاکٹر صاحب تھوڑا یار اس گیٹا تو اسی بغل لے کر آیا، کاغذ صاحب دستخط کراؤ، اب جاؤ دستخط کراؤ اور کاغذ لے کر جا کر آدمی سے گئے تو رہی بول کراؤ آج دوڑو آج تاکہ کوئی گنجائش ادھر ہے. ایک دو چلے یہ بات یاد آ گیا آپ کو بتا دوں. قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے شہاب نامے میں, اور رضا صاحب نے شہاب نامہ پڑھا ہے. ہاں جی اچھا ماشاء اللہ جی آپ نے پڑھا جی. ہاں جی اس نے شہاب نامہ نہیں پڑھا, اس نے صدی کا کچھ نہیں پڑھا. شہاب نامہ تو رائے گڑھ میں رائے گڑھ کے امیر مولانا زید شاہ صاحب نے پڑھا جب شاید ہوئے. ہاں جی رائے گڑھ میں پڑھا. اس نے لکھا ہے کہ ایک میٹنگ ایسی ہوئی کہ یوفار نے مجھ سے کہا کہ اس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے. میں پرسنل سیکرٹری ساری بات میں نے بیٹھ کر ریکارڈ کرنی ہوتی تھی. اس نے کہا آپ قدرت صاحب اس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں, آپ نے کمرے میں ہیں کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کہتے وہ لوگ ملے اور ملنے کے بعد باتیں باس ہوئی, گرما گرمی اس میں ہوئی, باتیں اونچی ہوئی نیچی ہوئی, یہ سارا دورانیہ گزرا. اب سارا دورانیہ گزرا کہتے بس ہو گئی مجھے اب, کیونکہ میں تھا نہیں, مجھے کیا پتا اس میٹنگ میں کیا تھا کیا نہیں تھا. خیر کہتے ہیں اس طرح ہوا کہ ایوب خان نے مجھے خط بھیجا جس پر اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان کی جگہ جمہوریہ ہے پاکستان لکھا ہوا تھا. مجھے کہا کہ ٹائپ کر دو, اور نیچے اس نے لکھا تھا جمہوریہ ہے پاکستان. تو میں نے کہا جی آپ سے بھول گئی یہ بات اسلامی جمہوریہ لکھنا کہ یہ کیا بات ہے. اور نے کہا قدرت اللہ اس طرح بات ہے کہ اسلام کا لفظ لگانے سے کیا ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہمارا وہ لوگ ہمیں جو ہے تو سیکولر کی جگہ جو ہے مذہبی سمجھتے ہیں, اور ہمارے ساتھ رابطے رویے اور تعلقات خارجہ جو ہیں ہمارے متاثر ہو رہے ہیں اس سے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جمہوریہ پاکستان کیا فرق پڑتا ہے. مجھے بڑی حیرت تھی کہ اگر لفظ اسلامی ہٹا دیا گیا تو لفظ اسلامی ہٹا دینے کے بعد مطلب یہ ہوگا اسلامی ملک ہی رہا. اب چلو کسی آئین میں لکھی ہوئی یہ بات کہ شریف کے خلاف قانون نہیں بنے گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, کسی وقت بھی اگر کوئی باشور اسمبلی آئی تو آپ کا آئین پورا شرعی قانون کے نفاذ کی ضمانت دے رہا ہے. قطر کا جو آئین ہے یہ پوری شریعت کے نفاذ کی ضمانت دے رہا ہے, لیکن آپ کی پارلیمنٹ میں جانے والے جو مولوی صاحبان ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کتنا کرنا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میری کیا ذمہ داری. چلے بات یاد آ گئی, میں آپ کو کہہ دوں گی مکہ مکرمہ میں تھا, حاجی عبدالمنان صاحب ہمارے پیر بھائی جو ہیں تو سیاسی لوگ جاتے آتے ہیں ان سے ملتے رہا کر دیتے ہیں. تو وہاں مردان کا ایک قومی اسمبلی کا پارلیمنٹ کے ممبر بیٹھا ہوا ہے, اب بڑا پریشان جب ان کے کارخانے وغیرہ تباہ ہوتے ہیں تو جاتے ہیں وہاں پر بڑا پریشان ہے. خدا ذہی میں گڑ گانا جی ناست تو عبدالمنان صاحب نے کہا پلانے ہی دیکھنا مزہ پیجیے نا مونگ سر یونیورسٹی کے سبق والے تھے سنگا ہے پلانیا. میں نے کہا سنگا ہے جی کھلا سی سنگا کر دیتے. تو عبدالمنان صاحب کہ اس کے لیے دعا کرو نا کہ اللہ فضل فرمائے یہ ہے وہ ہے. میں کہا دیتا دعا حکم. میں نے کہا دیکھو جتنی پاکستان میں بے دینی ہو رہی ہے وہ سب کا عذاب جو ہے تو وہ پارلیمنٹ اور صدر و وزیر اعظم پر آتا ہے. جتنا ساری بدنی ہو رہی ہے ہم بے بس ہیں خود اس کے براہ راست ماخوذ یہ پارلیمنٹ کے ممبر اور یہ وزیر اعظم صدر ہوتا ہے. پکڑوں نہیں کیوں پکڑ دوں میں تو مکھ کے کھلا لگا چنگا ہوا نورا چنگا ہوا ہے. اس کا جبڑا اوپر نہیں اٹھ رہا تھا اور میں جبڑا ادھر طرف والے والا تھا چنگا کھڑے ہوئے یہ اللہ مجھے دعا بکی ہوتا اس کے چلتے ہوئے. جب خوب پریشان ہوا نا تو میں نے کہا خلاصہ یہ سورج پر ہے. تو بڑا خوش ہوا کہ بڑا خلاصہ. میں نے کہا جس وقت بھی پارلیمنٹ کی میٹنگ میں جایا کرو تو کھڑے ہو کر کہا کرو کہ آپ جو خیرات شریعت نظام چلا رہے ہیں میں اس کا مخالف ہوں, میں اس کو نہیں چاہتا ہوں, میں اس کو بدلنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ یہ بات سے بات یاد آتی تھی مجھے جی نے کہا کہ شیئر کے وہ لینے کا تھا کہ اسبانی صاحب نے فتوا کر دیا ہے کہ جائز ہے. بات ہے کہ اسبانی صاحب کو لے فتوا کرتے ہیں اچھی بات کرنا چاہ رہا ہوں اسی میں چلو میں سر میں چلو اسی میں کیا وہی کوایا تو بات پکڑی. ایک آدمی نے 2 کروڑ روپئے کے شیئر دیے 2 کروڑ ڈوب گئے, دوسرے آدمی نے 6 لاکھ کے شیئر لیے 6 لاکھ ڈوب گئے. 2 کروڑ والا جو تھا اس کو ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوہ بیوی نے بھی 2 لاکھ روپئے دیے تھے کیونکہ اس نے کہا دیر پہلے والا انویسٹمنٹ ہے تمہارے پیسے بھی کروں تاکہ تمہیں فائدہ ہو خدمت کے طور پر سن کے 2 لاکھ روپئے ڈوبے اس کے بھی ڈوبے ہے میں نے کہا جب ڈوبے تو اس لے کون گیا ہے ہاں جی پیسے کی ڈوبی ہوئی واہ چاغست لے لیے کس نے ہاں جی تو نے کہا یہ کوئی اس طرح کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ایکسچینج کریش کرتا ہے پھر یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنی معاشی اصلاحات مجھے بیان کر کے بتایا اور نے کہا اس طرح ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ باہر ملک کے لوگ لے کے ہمارا خون پسینے کی کمائی سے یا اللہ شریعت کو وما جا رہا لیکن پھر دین من حرج اس کا اصول ہے کہ وہ آپ کو تکلیف نہیں حوصلہ کرتی آپ کو جو ہے دفاع کرنے کے لیے نہیں ہے اس کے سارے افعال جو ہیں وہ آپ کو تحفظ دے رہے ہیں آپ کے کاموں کو بنا رہے ہیں تو تک عثمانی صاحب کے فتوے نے کیسے لوگوں کو ڈبو دیا تو میں کہوں گی مجھے وہ فتوا دکھاؤ وہ فتوا واقعی ٹھیک تھا اس فتوے میں تفصیلات تھیں کیسی کمپنی ہو جس کے اگر کارخانہ نہیں چل رہا ہو اس کے وسائل موجود ہوں اس پر جو ہے تو نفع نقصان ہو رہا ہو اور ساتھ اس کا کچھ جو ہے تو اور سودی بھی ہو وغیرہ وغیرہ بھی ہو تو اس میں آپ جو ہے تو لے سکتے ہیں کیونکہ اس کا حلال کاروبار چل رہا ہے لیکن آپ ہر میٹنگ میں بطور ممبر کے اس بات پہ اعتراض کریں گے کہ میں آپ کے فلاں فلاں حلال پالیسیوں کے ساتھ نہیں ہوں میں ان پالیسیوں کے ساتھ ہوا ہوں میں کو آپ ابھی بلا خان خسرف دا ہوں تو اس بانی سے جائز کر دی گئی تفصیلات کوئی نہیں ہوئے لیکن وہ تفصیلات تو نہیں بولے اتنا تو اس لیے ہم جو پرانے زمانے کے ہمارے جو فقہا ہیں اور پرانے زمانے کے جو مولوی صاحبان ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ دس مسئلے عوام متبنخ ہے تو اس لیے ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ الٹے وسی نہ چلو کہ بولے ہم کہتے ہیں دار ہو جاؤ دیاؤ کر دیں اب الٹی تھی منہ بھر کر تھی نہیں منہ بھر کر تھی باہر نکلی اندر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے رات اندر ہوئی ہے غیر رات اندر ہوئی ہے اور بےچارے کو کیا پتہ ہے عامی آدمی کیسے اس کو فیصلہ کرے جی ان کو تو اب محفوظ مسئلہ بتاؤ آسان تھا کہ جس کو اس پر عمل کر لیا کریں ہاں کوئی آپ سے فتوا کا کورس کرنے کے لیے کوئی آیا ہوا ہے تو آپ کا طالب علم ہے تو ساری تفصیلات سمجھاؤ تو اس کو خود اہل علم ہے اہل فتوا اس پر عمل کیا کریں ہمارے ایک دفعہ دین صاحب اس طرح کالج بھی آئے نا تو ذرا پہلے آ گئے نماز وقت تو لیٹ گئے لیٹ ہونے گیا تو اس طرح کیا جی اور وہ آج نے کہا مل وقت ہے جی تو اٹھے نمبر اور بیٹھ کے نماز پڑھا دی تقریر بھی تھی نماز پڑھا دی وہ اسحاق تھا مجھے کہتے اسلامی کالج کا پروفیسر تھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ عجیب کمال ہے سویا سو کر اٹھایا اس نے جو ہے تو نماز پڑھا لی ہے میں نے خیر دو سب بیاہ ان شاء اللہ خیر ہوگا اس کو میں نے نہیں بتایا سستے کے بارے میں تب وہ اہل علم تھا اس کو اندازہ تھا کہ میں کتنا سویا ہوں اس وقت گئے تو میرے کتنے کباب ختم ہوئے تھے کتنے بیدار تھے ہاں جی اس میں میں بیدار تھا واہ خارج ہونے کا مجھے احساس تھا نہیں تھا اہل علم ساری تفصیلات آتی تھیں نوم کے بارے میں تو لہذا اس نے اس پر عمل کیا اب وہ ساتھی کو میں بتا دوں ہمارے بولا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سوئے کے ناکے کی طرح ان کو مسئلہ بتاؤ گے نا کہ بچے آئے کہ داستن سوریوں میں روتا مسئلہ بخائے گا نا آتی بہت نہ تیرے گا اس کو بیگم مار جاتی اس سے اس آتی کو گزارے گا پھر سبحان اللہ جی لا الہ الا اللہ لا الہ الا